dunia ini masih penuh harapan, penuhkan harapan. Tiada malam kelam yang takkan cerah lagi, tiada hati risau yang takkan riang kembali, tiada tiada guna.